شلم سپارا الحمد لله يا حبيب الله شكرا لكم سورة قصص شلم سپارا دوی مئیسا دا قصص دریس الوقتم آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسیٰ الكتاب من بعد ما اہلکنا القرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذکرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين سورة قصص دو حصو اول سکی تفصیلی حالت موسى عليه الصلاة والسلام داغه پیدائش او د نبوت بیان شو د دې زینا دوی مېصد صورت او پدې کې بیان د مقاصد او اروالیو اثبات د رسالت کې او زجر منکرینو د رسالت ته چې څوک د رسالت نه انکار کوي هغه ته رټنه ده ولقد آتینا موسی الکتاب پتا کې ورکړو ما موسی علی السلام ته تورات من بعد ما اهلکنا القرون فزاغنا چهلاکل منگا پیړې اولنې من بعد ما اهلکنا القرون الاولى فزاغنا چالاک منګه پیړې اولنې بصائر للناس چدا دلایل د پاره د خلقو د عبرت بصائر للناس چدا دلایل د لیدلو د پاره د خلقو وهدى ورحمتا هدایت او رحمت دې لعلهم يتذكرون خامخاچ دی نصیحت او پن قبول کی ګوره د تورات نرستو عام عذاب الله بیا نه دی را لګلې ها زکا د تورات الله مرتبه خو دلا چې کله تورات الله نازل کړ د تورات نرستو بیا عام عذاب نو را لګلې خوش وما كنت بجانب الغرب اذ قزینا الى موسى الامر او نوی تا په طرف د مغربي کوی تور باندې پیغمبر از قزینا الى موسی الامر کلا چې ما بیان کړو حکم او حکم موسی علی السلام ته هغه حکم وه پیغمبر ته هغه وه نوی چې په کوم وخت ما موسی علی السلام ته حکم کاو دوه وه و ما كنت من الشاهدين او نوی ته د گواهانو نه نوی ته د موجودنا ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر لیکن پیدا کړ منګه پیړې لوګ د شوا پاغې باندې زمانه د جاهلیت بیا لیکن پیدا کړ منګه پیړې فتطاول عليهم العمر لوګ د شوا پاغې باندې هغه زمانه د انقطاع د انبیاءو لوګ د شوا پاغې باندې هغه زمانه د جاهلیت د جاہلیت زمانہ په ذکر راغلی و چې انبیا منقطی شو وه منقطی و چې کله انسان ته د الله د کتاب درس نکیږي نو پای کې سزا دی پای کې جهالت راځي جهالت ختمیږي پراتلو د قران سره د آیات باندې صاف معلومه شو پا خلکو کې جهالت وی چای کې د قران رڼا نه نو قران رڼا کله بند شو خلکو کې جهالت راځي او چې کله د قران او د احادیث رڼا چالو وي درسونه عام وي خلکو ته رسائی دای کیږي نو خلک الله سمي او انقطاع د دین ناراضي وتطاول عليهم العمر نقد شپدای باندې هغه زمانه د جاهلیت زمانه د جاهلیت زکه او د شوا چې انبیا بن شو وه بند شوا وما كنت ساويا في اهل مدين لیکن پیغمبر لولاکن وما کنتا نویتا ساویین اسیدن کے سوا یسوی پماند سوا یسوی پماند ادری دلو سرا وما كنت صابيا في اهل مدين او نويت ادريدن كه اوسيدن كه په مدين والو كه تتلو عليهم چلوست دي پاغيباني زماياتنا اياتنا زمنگا ولكن ارسلنا كالكن اوليگل منتادرا ولكننا كنا مرسلين لیکن منګلي ګونګيو پیغمبر ته ما اوليگله خلق زمانه د جاهلیت کې روانو وه بند شوی و د انبیاو سلسله ختمه شوی و او تا ته ما حکم کو او ما اوليگلې چې هغه جهالت ختم شي شیخ القران الله دې پر رحمتونو وليږي او یې په دې وبن کیو ما او اعزاز علي سیب هغه با ادب او کتابونه وي نورم خو هغه ادب او کډیر ماهرو فادبو کې حماسه کې یو شعر راځي قالوا اتبك لكل قبر رايته لقبر ثواب نلوا فدكادكي دا سبا معلقه کې راځي قالوا اتبك لكل قبر رايته آیت جالې چې ته کله ویني هر قبر لرا چې ته یو قبر ویني نو ته جالې لقبر ها لقبر ثواب نلوا فدکاریږي او دا غو دوس قبر چې ویني چې دا دوس قبر صافه من موجود دی سوا چې هغه موجود دی والله په من د لوا او د کادک مقام کې به اعزاز علی صاحب الله دې پر رحمتونه وليږي هغه به تپوس کاو په طلباونه په درس دوران کې چې د دې ماده د قران نو هوي لوی سوا ماده قران کښتا لقبر سوا بین اللوافت د کادی کی حافظان ناسو ایوی جنشتا ما ورته جنشتا وی ما وی چه دا ماده پسیغی دا اسم فاعل سرا دا صورت قصص چاولی سا ختمشی او دا دوی میسی دوی میاد دری میاد راجی نو دا آیات وما کنت ساویین فی اهل مدن پس غید اسم فاعل سره دی وچی تب یاو آیا وی ما جی صورت قصص دوئی سی دی اول ایسا کی دری سلوی خیاتونا او دوی مئیسا او پائی کے تفسیری حالت د موسیٰ علیہ السلام و سلام دوی مئیسا دری سلوی آیات نا شروع کی گی او پای کې زجر منکرین د رسالت او سپکواله د دنیا شکل دعا آیاتونه تیر شي نو دریم آیات کې د الفاظ په شقید اسم فاعل لاجي و ما كنت صابيا في اهل مدين ويا په ځان ته چې تو یاو جی بالکل لشته خو په شقید اسم فاعل سره ويا او ما ته حافظ پېښوري وي وي ما جزو کوله حافظ نه ما او چې تاسو څنګه قران یاد کړی دی نو تاسو قران دې نه دی یاد کړی اگر چې یاد کړی دی الفاظ یاد کړو خو په مقصد ته په مقصد قران یاد کړي وای ما ته وی چې بل صورت وای مان کبوت وی بل وای ما ته وی چې دا قران د کم ځای کې یاد کړي وای ما دامی جی وا بچرا کې حضرت حسین علی نور الله مرقده سم یاد کړي ته خوشاله شو هاو دا ډیر ځې په ځې زمانہ ته پوښتنو طلباو نه کول اغه جواب نه ورته قران زدکې دا په ادب کې هم پکار راځي په هر څه کې پکار راځي ها سمجھ دګه بس ما ترجمه کومه اته ترجمه کو تفاصیل پښتو مشته د اغاز مقصد او ترجمه او خلاصه یادول ضروری مقصد مفهوم ا معنی خور چا کړی یو سره وي تفسیر مخه تکیدا تفسیر نزدکا رکو دوا درې او یا آیات دوا ابا خلق توایا بداه ترجمه ټیګ ترجمه وګو په مقصد تخپل نه پويږي نو مقصد خو ضروری ده خلاصه د صورت دا ضروری ده خلاصه دا کول ماشاءالله زمونږ سره کم طالبان پاتې شي اغه له خلاصې نور دي زمونږ د حافظ سه خلاصې او تدا سه یاد دي لکه په شان د قران څنګه چې د قران یاد دي مزه خدا سم کوي چې لفظنه متیادی معنا او مفهوم او خلاصه او مقصد متیادی هغه معنا او موږ په حدیثو کې مقصدونه او داغه خلاصه د باب اول من بیانو و ما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمتا من ربك چکلا اعزاز علی صاحب ناظم تعلیمات مو ا چکلا دیوبند کې و امتحان اغستو دریت پوسنه به کول دریت پوسنه به کول چې چا و دریت پوسنه ټیکړه نو اقل با داخله په دالوم دیوبند کې ملاویدا خو دوافتي پس دا دوافتي بازار خپل خوراک کا به بو خپل کار ملاو شو لنګند بو ته ملاوید اعزاز علی صاحب چې کله امتحان د طلباو ناغسته داخله د پاره نظر دل لین کې ولاړو ما نمبر کې نو چې اغه نه به تاسو کو اوب جواب کې غلې شو ما ول نه جواب ورکړ جواب دا نو ما تدیر کو سوې ما زما راځي او کنه بار راځي خپل زه تاسو ته تاسو کو یم ما یې هغه باندې نو زه خود جواب ورکوم چې کله زما نمبر راځي خلک ډېر حیران او چې دسره به وسکې زمانه د دریو تو پوسونو په زه ته پوسونو وو وکړه او واله ما پوره مکمل جوابونه ورکړه هغه امتحان په زه پرې هو دو عدالت نه ونیولم او روان کړم چې کوم ځکه د لنګر کارډ ملاوي دو هغه کسه وی شابدل اوس لنګر کارډ ورکا وای ما ته وی چې د کوم نه راغلی مال پېښور دا ټول په یو پېښور باندې مشهورو وچ پلا دی مولا دی او ما چې دی ما مته درک منه لګي دغه پلا دی د پاره په بچی سبا کوی چې ما په زیب جمعه راټینګ کی نه دا وای ما وی چې اس درک ته او چې علم د سره پاره کې ما چې زما رب زمانه رضا شي بس دې د پاره او یتیم پلا رښتې ما چې هغه مل لیږي یتیم مو قابل مو هغه فوراً وای خلکو وی چې زوس به قید کړي حالکو قتل چې اوس باندې قید کې زمام ملګری نورو چې تاسو موږ نه جواب مور کوه جواب مور کوه ځان یې پخناته جوړ کړی ما چې هر څه سره کوي کوي باندې خوخه ده ما چې دا کنځل خو نه دی کړی جوابونه میول کړی او چې کار یې راکړه اراله ملګری وی سید ته وی وای ما چې تاسو کو د داخلم نه ملاویږي او که داخله ملاو شي نو دوه هفته پس به تاسو ته خوراک لنګ نه ملاویږي ما ته لنه نه یاره ما چې دا کار وکړه ما ته نن نه خوراک ملاو شو بګل روټي وخړل دا سه زمنګ شیخ القران زمنګ د جماعت بانی اغا دا لوی نوم دا خور په مشرق او په مغرب سره خورشه ویني دي ها الله دې په رحمت نورې اړه قابل او ډیر ذهن ډیر خوښار وما كنت بجانب الطور اذنا دینا او نوی ته په طرف د کوی تور کلا چې आवाज وکمنګا غتا دا شاګردان مقابلانو ولکن رحمتا من ربک ولكن اعطيناك لكن درکله من تا تا ها رحمتن می ربانی ده طرفه درفستانا ده پاره چته ویری قوم ما اتاهم من نذير نذيرا غلی غته یو يرون کې استانه پوخوا یعنی په قوم عرب کې استانه پوخوا ته سوق يرون کې نو راغله لعلهم يتذكرون ها مخا چه ده نصیحت او پن قبول کی پن دو آخلی بولی سوگ سوشا خواد عزی کی ها تر آغا سید ها زیکی سارل ولیکن اعطیناک رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يتذکرون ولولا ان تصیبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم حکمت دلاله ګلو د انبیاء علیهم السلام دا هو الاولا ان تصيبهم ولولا ان تصيبهم مصیبت کچر تنر سیدره دایته مصیبت لولا اصابت المصیبه کنه ور سیدل د مصیبت دایته بما قدمت ایدیهم په سبب داغه چې مخکې لګلی ایدیهم بلا سرو داغه هر انسان ته چې یو مصیبت رسیږي نو په سبب د ناکار اعمالو دا رسیږي بما قدمت ایدیهم ولولا اصابت المصیبت کنوی رسیدل د مصیبت ان مصدریه نو کلام داس شو ولولا ان لولا اصابت المصیبت بما قدمت ایدیم کنوی رسیدل د مصیبت علت دا اصابه په سبب دا غی چه مخیری گلی ایدیهم لا سنو دا غی نو فیقولو دی بویلوی ربنا ایز منگ ربا لولا ارسلت الینا رسولا چه قولی نرالی گا تا منگ تا یو پیغمبر اللہ منگ تا بدا یو پیغمبر داری گلیوی فنت تبعا آیاتی کا چه منگ تا بیداری کروی دایتو نستا ونکون من المؤمنین او شیوه منګه د ایمان وروړو نه د ایمان والو نن لما ارسلنا کوم باندې ویلګلې تعالی را اے پیغمبر ته مازک اولېګلې مقصد دا دې ته مازک اولېګلې کما نه ویلګلې نو د خلکو به دا باندې کولا د خلکو به دا باندې کولا چې مونږ ته به یو پیغمبر را لېګلې مونږ ته به یو کتاب را لېګلې نوتم اولګلی چا غبانا او دلیلی پاتې نشي بیا چې بیا نو چې موږ ته بدلارې پوښیږم وایره دا خبره مې درته ځکه وګړو سبا تاسو امتحان دی دی دی سبقولو کې به سبا اب تاسو امتحانې دا مې ځکه وې چې تاسو تیار یو کې ک اچانک ویری وښینو لګو کنه لکه یې کړل بیا ها وګوره سالته وګشته سیبه ته په ټول مخ خراب کړو دي دې ټول خراب وګوره وګوره څوک ته کول وانه موږ به دا په سیو مور په اوټ کې ولې نو ور دی وو ونو باسي بيخي له یو مسله جوړه شو دا څه وکړه دا هغه کولا وګڼه دا هغه پای کې لګو په توه چوک دې سټه ځکه چې سوري اونته کې نه دي معلوم دی او کولاو کولاو تاکی بایدو کو آتا تاکی فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا اَرْكَلْ آچَدْ آغِ دَيْتَ حَقْ مِنْ عِنْدِنَا تَرَفَ زَمَنْنَا اسی پتا ہے جماعت او دین کا سوکم نگیا تول مصری خانہ یو لمینت کوا بل لمینت کوا پیسے مور کوا نکی کانو سبت فلما جاءهم الحق من عندنا اركلا چرا دیت حق من عندنا طرف زمنا قالوا وايدي لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولن شور کوله معجزه پشان دا چور کړی شوی موسی علیہ الصلات والسلام تا اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبلو آیات کفر نه کړه پاس چور کړی شوی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ته من قبل کوخوا قالوا نوائد السحران تظاهرا دا دواړه جادو کردی چې امداد کوي د یو بل وقالوا ود ان بكل كافرون بشک منګه په هر یو انکار کوونکیو هر یو پیغمبر نه منو اوس مې نه مه هر یو مولا مړو داس داس دې قلوا فاتو بكتاب من عند الله راول یو کتاب طرف د الله نه هو اهدا و اهدا چا غډیر په هدایت دې دواړو نه تورات او د قران نه اود دواړو نه ډیر په هدایت دې موسی علی السلام د هارون علی السلام نه یاد موسی علی السلام او د پیغمبر پاک نه کتا سوای چې دا غلط دی د سحر کتابونو دې موږ په انکار کوو نظر دې نه یو بهتر کتاب راولې نه یو بهتر پیغمبر راولې ځای ان اتبعهم جزا تابداریوکم دا ان کنتم صادقین که چریه تاسو رشتینی فا ان لم يستجیبو لکا لکه چری دی جواب در نکتا تا پرادلو دی کتا فا ان لم يستجیبو لکا نو کدی جواب درنکی پیغمبر اتا تا پر حدلو دی کتاب باندی نو فالم پوشا انما یتبعون احواهم بشک دی تابیگی گی دخل و خواهشاتو ومن ازولو ممن اتبع احواهو سو دل دیر گمراه دا اچانا چاگا تابیشوی دخل و خواهش بغیر هدم من الله بید هدایت نه طرف دا لانا بغیر هدم من الله او دغه کولاو کو موټر کې غزه د سوریه غو کولاو پای کې بوا چوي خاغه سره نه شپه بیا موټر بدلو نو هم کوم نه اوس سره دې من کړو نن ټکی بل بوله بیا د نو ومن ازلو ممن تبا هوا او شوق دې ډیر گمراه خدای دې اوس کې نه مصیبت دې خلکو کې دار وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ سو دې ډېر گمراه دا چانا چې تابع شه د خپل خواهشاتو بغیر هدم من الله به د هدایت بغیر هدم من الله به د هدایت طرف د الله نه ان الله لا يدل قوم ظالمين بشکل لا توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته بشک اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فتاقی بیان کرے من دیتا وینا بیان کرے من دیتا قرآن قول قرآن قرآن میں تا بیان کرے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خامخا چا دی نصیحتا و پن قبول کی واشو سادر الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون آكسان چور کړي منګا غیلا فهم د کتاب من قبلي په خوا د راتلو د کتاب نه هم دی بي په د قران باندې يؤمنون يقين کوي واذا يتلى عليهم او کلا چلوسته شي په دای باندې آیاتنا د قران وايي آمنا به منګي مانول به په د قران باندې انه الحق من ربنا بشک دا قرآن دے رشتہ دا طرف دا رب زمانگنا انا کننا من قبله مسلمین یقینا یومنگا پخوا دا راتو دی قرآن مسلمین تابدار انا کننا من قبله مسلمین یقینا یومنگ پخوا دا راتو دینا مسلمین تابدار اے مخیم دا قرآن تابدارو دا نورو کتابونو دا تورات او چو قرآن راگه نو بیا دو قرآن تابدار شو نو دوار کتابو نو دو تابدارو نو اولائی کنو دا کسان یو اتعونا عجرهم مردتین دا کسان وربک ریجی دیتا عجر داگی مردتین دو کرتی دیل با عجر ملاو شی دیل با عجر ملاو شی اولائی کن یو اتعونا عجرهم دا کسان وربک ریجی دیتا عجر داگی مردتین دو کرتی تو چند بما صبروا په سبب د صبر دای چې دې صبر وکو ويدرون بالحسنه السيئه او د فکای دې په بیان د توحید باندې السيئه شرک لرا د فکای په بیان د نیکای باندې بدو لرا ومما ودا ما رزقناهم چې ورکړې موږ دې تا ينفقون خرج کړي د الله په لار کې ګور دا کسان اور بکلی شي دیتا اجر دا غي مردته اندو کرته دا دو دچن اجر بوله ول ملاوي حديث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم رجلن یو سره آغا چاغا کتاب والو ایمان رولو په کتاب خپل پیغمبر باندې یو دا سړی چې د علی کتابو نو ایمان وروړو په خپل پیغمبر باندې د خپل زمانه په خپل پیغمبر ایمان وروړو او موسی علی السلام او عیسی علی السلام به ایمان وروړو په ما پیغمبر پاک وي نو په دوو پیغمبرانو ایمان وروړل دا سبب د سګردي د دوچن اجر ګرځي یو اجر پاغه یو اجر په پیغمبر دویم هغه غلام مملوک چې هغه دا کوي حق د الله او حق د خپلو غلامانو حق دا کوي د خپلو مالکانو د الله حق مدا کوي او د خپلو مالکانو حق مدا کوي نو دو چن اجر بوله ملاو شي او درې مغه سړی چې دا هغه د پاره وینځي نو ادب ورکو هغه وینځي لا خسته ادب ورکو بیا د ادب خسته نرستو هغه آزاد کړه او دا هغه سره په خپل نکاح وکړه آزاد کړه خپل سره نکاح وکړه د څه نظر دینو او بل چې تکلیفونه ته ملاو شو پاره صبر وکړه او بل په بیان د توحید باندې شرکیات بدعات رسومات سکی دفقای اپه ختمه یو واجب نیکی وکاو مونږ دې نیکی نه نور خو بم کې شرک لو یا بددا توحید لو یا نیکی دا په توحید باندې شرک دفقہ په سنت باندې بدعات دفقہ او مالم لګوا مما رزقناهم ينفقون او مال چې ورکړې مونږ دې تا خرج کړي د الله په لار کې وګوره کده مال خرج کاو دې خلکو مونږ به څنګه چې مشینان ټکو نو دې مدرې مورا ده کله یو مسیر وړا کله بل مسیر وړا کله سوق په ونه زموږ بوځه سکه بیا دا څه حالت ده نو بیا شروع کوو چې وګونو وایو کله یو مسیر وړو کله یو لو کمال دې لګ خلکو دا څومره شه ده نو موږ غران کې خخ له لو ماشينان دي لولو دکانونه دي لولي باپاریانی دي ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو کله شو اوریدي تیرا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ او کلا چواوری دی اللغو هر باطل خبره هر شریعت سره خلاف خبره واوری نو اعرضو دی اعراض کئی داغینا اولی داغینا وقالو وای لنا اعمالنا من لرب دی دا مالو زمان دی ولکم اعمالکم تاسو لسزا دا من ستاسو دا سلام علیکم بایکار دے زما پتاسو تاسو سرا بایکار لا نبتغل جاہلین نلٹو منگا صوبت جاہلانو نلٹو منگا مجلس د ظالمانو نلٹو منگا صوبت جاہلانو نلٹو منگا دین د جاہلانو نلٹو منگا طریقہ د جاہلانو انک یقینن تو نفذ شرف تس ایک ٹکی خلک نه پرېګره بس بل ماشين بوله وروړو بیا او واټر ٹکی خلک نه بس پرېګره بیا بل نه ماشين وروړو تاسو ته شکر ده انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا یقینن ته چه نفذ تصرف د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نا انك لا تهدي من احببت لكن پیغمبر تو لا تهدي توفيق نشور کوله اچا تا چستا سر مينزا دلته هدايت په مانو د توفيق سره او هيو دا انك لا تهدي من احببت يقينا ته توفيق د هدايت نشور کوله اچا دلته هدايت نشور کوله هدايت خدا غ لاس کینو ها نت توفیق ده هدایت نشور کولی آغا چاہتا چستا و سرمین دا نو چه هدایت نکنو اللہ پیغمبر سر بیادا لے گی چه هدایت نشور کولی نت تو پی هدایت توفیق هدایت خو پیغمبر کئی لارو تا خی بیان بوتا کئی و آغا توفیق ده منلو ده هدایت آغا ده پیغمبر کانے آغا ده چاہ کار دے ایز تاو سوس بیان کوما دی عوامو تا کوم چه سوکی اوری ناری نزنانا زماکار بیان دے زماکار دعوت دے بیا توفیق د منلو د نمنلو دا چا کار دے دا بیا د الله کار دے نبی علیہ السلام ار چاته دعوت پیش کړو خپل تر ابو طالب ته دعوت پیش کړو چې کله غملې دو او ډیر تایید د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړو ډیر فیماینو په نبی علیہ السلام باندې او دا ته په نصیب کینو دا نه دی دا نو خدایت او تکړه او مهنت او تکاو واغ توفیق د منلو د هدایت هغه د پیغمبر لاس کې نو غیاب او تکړه چا لاس کېو ادا الله لاس کېو ولکن الله يهدي لیکن الله هدایت کیا چاته چخوږي توفیق د هدایت ورکه چاله چخوږي و ا ترجما وک خیر ماته وایا دا چې زما ایمان ورو چې زستا قیامت کې شفاعت وکما وینا د عربو جنا کئی برا پور خان دے ایچا ابو طالب دا عذاب دا جہنم دا ہوئی یعنی دا سے غیرتی ہو دے دا معنی غیرت ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ توفیق ورکے چاہتے چکو غشی و آلم بالمحتدین او دا اللہ خپوی پلار مندن کو باندے وقالوا وعد ان نتبع الهدى كما تابدارو کو هدایت ما ک تاسو را پیغمبره د سنتو تاسو را نو تختم من ارضنا نوابلو لجمنگا من ارضنا د خپل زمن کې نا نو تختف یو یو بک من خلق وا اناول دا چرته دانه واچه یو یو دانه اغه اړي یو یو دانه پورته کین واغه ته ختم وای نو تختف من ارضنا وابنول شومنګ د خپل ازمکه نه او اولم نو مکه لهم حرما امنن آیا زه نه دی ور کړې مم دیل را حرام کې امنن زید امن یجوبا الیه ثمرات کل شی چه رولې شي هغه ته میوه د هر یو شیز رزق دې ملتونه د طرف زمنګ نه رولې شي وګوره میوه دوه قسمه دي یو میوه ظاهری دي ایو میوه مانوی دي ظاهری میوه خدا دا چې بازارونو کې ملاویږي خو خرابا پدې میوه کې خو خرابي باز قیمتي میوه یې نو هغه ریټې قیمتي خخلې کې علي کریټونو کې بندي سټمپ لګېدلې باز بیکارا میوه او باز داسې میوه چې خراب شي نو کچرو کې خلک واچي اسی کړه دا ظاهری میوه دي او بل داسې میوه دي مانوي علما چاغه داغه دخلو نه خسته خسته فیدی خلقو ترسیگی قرآن و سنت و مسئلی خلقو ترسیگی دا میوی دی مانوی پدی کم باز دا سی میوی دی خسته خسته علما دی خسته خسته بیاود ننکی باز نفسی مولا و باز دا سی چاگه دا شرکیات و بدعات و چکل دی گن دی دیران دی نو دیران کی خلق غرده گن نو دام آگا گن دی وی میوی نو بیت الله ته حرم ته هر قسمه میوی دا روان دي ظاهری هم خستری مانوی هم علما دي د مختلفو زینو را روان دي ها ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیادر خلکو نه پویږي وګوره میوی دي علما میوه ها چې ستا کور کې تاته میوه ملاویږي ستا په کور کې ستا په دکان او ستا په باپار کې تاته میوه ملاویږي ستا په مالکه تاته میوه ملاویږي وکم او به پیسو ملادا میوه هغه نور میوه خو بغیر د پیسو نه ملاویږي کړي دې مرزان شي خو بغیر د پیسو نه ملاویږي او دا مانوي میوه تاته بغیر د پیسو تاته کور کې ملاویږي تلل پسې نشتا راول پسې د مارکیټ نه تلل نشتا پیسې ور کول نشتا کور کې ریډیو موبایل والا پای کې اورا مانوي میوه بدل ملاویږي یدا وی هغه ټیپ خراب دې مټی کړي نه ده بیا هو چې کټوي ماته شي دې چې نو هغه مټی کوي یدا سالم نشم رولې سبزی فروټ زکه چا کټوي ماته دا بای کی ها تر کاری نه پخې بیا پوش وکمالکنا اته خراب شنو بلې مخې سره وړي بیا ما خا میرا تکلیفي ګباران می وریزي سبا په شونډیو یې کړي پته نه لګي نو د مخ کې نو ته بندوبست کړي ها د روح بندوبست دې کړي چه تیب خراب جنو چه فوراً دا ٹکم سبا اندرس خراب نشی وَكَمَا لَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَتِرَتْ مَعِيشَتَا فَتِلْكَ بُيُو مَسَاكِنُوَمْ دیر حلا کری منگ دا کلونا چه بطر چه دا حد نتیرشیو معیشتها گزر آن داگی کلو فَتِلْكَ مَسَاكِنُوَمْ دا داگی کندراتو زینو لم تسکن من بعدهم چندی وصولی شوی پس دا لکت داگی نپائی که سوک الا قلیلا مگل لگا وکنا نحن الوارثین ایو منگا وارثان غستون کی دزمکی الله و ماته پاتگی وما کان ربک مهلک القرى او نه دی رفسا هلاکون کی د یو کلی تر دی چ اولیگی پمندای کی یو پیغمبر یتلو چلول بلا پیغمبر پاغه باندې آیاتنا آیاتن زمنگا وما کنا مهلک القرى او نه منګه هلاکون کی د یو کلی الا مگر چې وی اهل دا ظالمون ظالمان آیت